Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda günün gözetlerine bakma zamanı geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Alkışlar içinde stüdyoya girdiniz. Alkışlar içerisinde ve tok karnına. Umarız yine alkışlar içinde çıkacaksınız. İşte o biraz o biraz şüpheli. Çünkü bugün vereceğimiz haberler suya sakınır doğrusu. Değil mi Fahir? Doğru. Öyle yani lalettan haberler verip çıkmayacağız buradan. Vay be. Biz bunun şeyine sabun doğuruyoruz yani. Biriniz artık şey mi, taşın altına elini sokacak mı? Aha. Doğru söylüyorsun. Birimiz, yok, ben yaralı hepimiz, parmağı işeyeceğim daha hepimiz çok. Hepimiz birimiz için diyebilir miyiz Fahir? Hepimiz birimizin yaralı parmağına işeyecek. Böyle bir karar aldık biz. Taşın altına elini sokacak arkadaş. Benim cebimden de bir mendil çıkarabilirim çünkü ellerimi yıkayarak geldim ben. Yani tam taşına ben yaralı parmağı işleyecektim. Arkadaş mı güzeldi? Ellerim ıslakta şu cebimden. Taş o tarafta olduğu için Fahir sen koyacaktın taşın altına elini. Oktay'cım sen taşın altına elini sokacaksın ya çünkü ellerin yaralanacak. Biz de senin yaralı parmağını tedavi edeceğiz. Hayır, biz diye bir şey yok. Sen ya ben yapacaktım onu sen de şey yapacaksın. İnsan kendisi. Tartışmalar devam edeceğine benzer. Evet. Buyurun efendim. Ya ben üzüldüm bu yazık kızcağı şey yaptılar ya ayrıldılar ya bunu Tan Sağdürk'le Bergüzar Korel. Ha. Ya insan hiç... sıkıldım diye ayrılır mı? Ayrılır. Ayrılır tabii. Bergüzar Korel öyle demişti. Çok sıkıldım. Ben çok sıkıldım yalnız. Bence o ilişkiler... Sağ Türk her gün baklava olsa insanın içini kıymaz mı ya? O saçlar tel kadif olsa her gün. Bir noktadan sonra Tan Sağ Türk yani. Şuradan baksan, buradan baksan Tan Sağ Türk. Ya ben onu hep şeydeki rolüyle hatırlıyorum. Bir de ondan dolayı bir gıcık mı olduysam ben o adama niyeyse hep sürekli bir gıcıklık besliyorum. Bir kadın olsam vallahi 50 bin tane gönlüm olsa birini vermem. Çok özür dilerim. O tamamen kıskançlıkla ilgili senin durumun. Niye kıskanayım canım? Sarı. İşte, sarı, marı bilmem ne yakışıklı. Gençlerin gözdesi bir adam. Ama şimdi genç kızların gözdesi genç kızlar. Bir dakika. Ceyda Düvenci. Amba genç kız çok özür dilerim. Bakıyorum bütün her şeyini takip et. dosyası hazırsa. Hiç, eli boş gelirdim bu sabah ama bir hazır klasör gelmişsin. Vallahi çok özür dilerim. Başka kim var Fahir? Ceyda Düvenci var. Başka? Mesela Bergüzar Korel. Geriden takip edecek olsak. Bir öncesi o. Onun öncesi Tan Sağtürk hakkında Tan Sağtürk diyorum. Neydi bu çocuğun adı? Kıvanç Tatlıtuğ hakkında ne düşünüyorsun? O mesela o sarıyı seviyorum. Bak sarıya karşı gıcıklığım demek yok. Demek senin sarının tonunda bir şeyin var. Büyük ihtimalle. Soner Erece mesela. Onu da seviyorum. Bak sarının tonlarında sıkıntım yok. Bir tek o şey baba diyor neydi ya bu Şener Şentürk. Baba evi mi? Baba evi değil. İkinci bahar. İkinci baharda bu usta ben böyle burada yatayım falan böyle bir şey konuşuyordu ya. Ağzına bir tane çakası geliyordu adamın. Şundan olabilir mi Fahir? Mesela bugün Tan Sağtürk'le yan yana yürüseniz bütün genç kızlar kadınlar dönüp Tan Sağtürk'e bakarken birkaç tanesi sana belki şey hocam yalnız ağaç diplerinden bunları toplasanıza diyecek. Çok bu yüzden mi acaba? Eğer Esat Caddesi'nde yürürsek tamam belki bir takım genç kızlar ona şey yapar ama bütün esnaf da bana merhaba der. Bu da zaten benim teorim. Sen esnafın sevgilisi oldun. Ben esnafın o genç kızların sevgilisi oldun. Hayat kimi alıp nereye sürüklüyor? Öbürünü alıyor nereye sürüklüyor? Peki bir şey soracağım Fahir ama dürüst cevap vermeni istiyorum. Vereyim abla. Tunalı İlmi Caddesi'nde yürüdüğünü düşünüyorum. Evet canım. Ve yanında birisi olacak. Bu şu sayacağım isimlerden çeşit isim sayacağım sana. 3 tane. Farklı. Hangisinin yanında olmasını istersin? Farklı sektör ve segmentlerden istiyorum. Tabii öyle vereceğim. Şimdi yanında Tan Sağtürk mü olması ister? Bu sabit. Ha. Tan Sağtürk mü? Üç kişi mi olacak? Üç kişi sayacağım. Atilla Dorsay mı? Yoksa Ruşen Çakır mı? Hangisi? Ama dürüst cevap ver. Ya ben şey isterdim. Tanıyorsun değil mi diğerlerini? Ruşen Hoca'yı mı? Diğerlerini dedim, iki kişi saydım. Atilla Dorsay. Tamam da ben şey isterdim ya, bu müzelerimiz geçmişten geliyor. İlber Ortaylı mı? O seni döver var ya, ben sana bir şey söyleyeyim. O benim, ben yanında garantici isterim. Bir daha Tunalı'ya giremezsin, öyle söyleyeyim. Senin Tunalı'da... Niye o giriyor? Bir giriyor, bütün trafik kapanıyor. Bir de seni döverken Latince konuşur. Hiç kimse de bir şey anlamaz. Ya o adam diyorum. Nasıl sakin bir sakin. Bir tek doktorlar anlar yani. Şu kemiğini kırmış diye. Anında o kemiğini kırdık. Yani bunlar Osmanlı'da olan hadiselerdi. Çok sakin anlatıyor. Ben bütün her şeyi kabul ederim valla. İlber Ortaylı'yı tercih edeceğim. Kusura bakma. Atilla Dorsay çok sevdiğimiz bir abimiz. Değerli büyüğümüz ama. Ben orada şeye girersem. Ne derler ona? Tansa Türkiye girersen belki ayıracak birisi lazım. Ayıracak birisi lazım. Tamam. Baba Yiğit. Bu babacan. Karakter testiyle programın sonunda sana çıktılarını vereceğiz. Tamam. Ne olduğunu Fahir. Evet. Canım sağ ol. Ver Oktay'ım. Vereyim. Şimdi aslında büyük badire atlatmışız. Hakikaten hadi canım. Gazetelere çıkmaktan son anda kurtulmuşuz. Yani bu bugün gazetelerde bir haber var. Anadolu Jet'e ait bir uçak. 9000 metrede uçarken kaptan koltuğuna 14 yaşında bir çocuk oturmuş. Bu fotoğrafta internete düşünce olan tabi pilotun, bütün kabak pilotun başında patlamış. Yani maalesef pilot uçuştan çekildi diyor bazı haberler. Bazı haberler kaptanlık şeyi alındı. Kaptanlık pazı bandı alınmış. Böyle kaptanlık pazı bandını alıyoruz. Hem de yani şu, hakikaten şu İzmir'den dönerken hani bir niyetimiz vardı kokpite girme. Niyetimiz vardı da seni almadılar ya Fahir. Kapıdan döndü ya. Yani gerçekten ucuz atlatmışız yani. Bana onu... yalan gibi geldi bu haber baştan sona. Niye be? Gayet de güzel geldi bana. Bana çok inandırıcı geldi. Niye yani yalan geldi? Bir kere şimdi oraya bir çocuk oturmuş ya. Çocuk dediğim 15 yaşında adam 15 ya. Yaşında. İblis. Biz en son uçak yolculuğumuzdan biliyoruz ki kaptan pilotlar bu kokpiti flört amacıyla kullanıyorlar. Fahir'in kapıdan dönme sebebini hatırladın. Erkek bu boş ver ya diye döndü. Şimdi 15 yaşında çocuğu olan kadınla flört edecek ben adam tanımıyorum. Belki kadın genç evlenmiştir ablam. Öyle bir şey olabilir. 16-17 evlendiyse hemen sonuçta, çocuk sahibi olduysa 32-33 yaşında dul bir bayan. Ne dersin? Tam da kaptanın ağzına layık mı diyorsun ya? Ya o yüzden kapıyı böyle çalı. Kaptanın. O yüzden şey der kaptan. Kusura bakmayın ya, biz de burada düğmeler falan basıyoruz alamayız diye. Yani en iyi ihtimal indikten sonra bir oturtmuştur. Orada fotoğraf çekilmiştir. Pardon da yani burada bir falso bir durum var. Yani fake bence. Çünkü neden? Ben bunu biraz böyle anlatmak zorundayım. Çünkü kokpit görmüş bir adamım. Durarken. Yani oraya affedersin adamın girip çıkması, adam dediğim kaptanın girip çıkması, o çocuğu yerleştirmesi mümkün değil. Bir buçuk saatlik hadise. Yani o çok zor yani. Orası hücre gibi bir şey ya. Kokpit görmemiş adam olsak yani o zaman siz de bir takım gazete o zaman hangi gazetelerde olduğunu tespit edelim. O gazeteleri almayalım. Almayalım ya. Allah Allah. Öyle bir şey mi? Çakılabilirdi diye açıklama yapmış. Çakılabilirdi. Pilotlar Derneği. Ama 15 yaşındaki çocuk da şey yapar yani, tam iblis modunda. Kaptanım için bunu böyle içince ne oluyor? Bir şey yapsa mesela, öyle bir şey hafazan aldı, herkesin yüreceği ağzına gelir. Kokpitin kapısının kilitli olması gerekiyormuştu zaten. Siz kilitliydi değil mi Fahri? Ya sanki çocuk şey mi yaptı? Kapıyı boy açık gördü, oradan mı girdi? Niye şey yapıyorlar ya, şimdi o durumu abartıyorlar kaptanlar ya? Kaptanlar içeride sigara içiyormuş. Camı açamayacak, kapıyı açmışlar. Kapıyı açmışlar, şeye gitmiş, çocuğa gitmiş kokusu. Al kokuyor burada, üflüyor musunuz falan diye gitmiş. Oradan. Gerçi mesela şimdiki uçaklarda şey var, zincir takıyorlar kapıya. Böyle açıyorsun. Kim geliyor diye bakıyormuş falan. Kim o demeden şey yapmıyorlar. Hava korsanı mesela, oradan tabanca falan tutuyormuş veya ayran uzatıyormuş, pilotum alır mısınız diye. Sakın içmeyin diyorlar. Hiç vallahi. Bu arada 15 yaşında iblislere bence esas öğretilmesi gereken hayatın save mekanizması olmaması. Biz yani üniversitenin ilk senesinde Doom oynarken sabah akşam hayatında bir yerden böyle save edilip tekrar başlanacağını düşünüyorduk. Onu kafadan atamamıştık yani. 15 yaşındakiler de büyük ihtimalle şey diye düşünüyorlardır, o kokpitte kumanda şeyinin başına geçtikleri zaman. Dur bakalım şu uçağı çakalım. Olmadı. Öbür bir daha top başlatır. Bu sefer düzgün kullanırız falan gibi bir mantık olabilir çocuğun kafasında. Aa, doğru söylüyor çocuk bak. Çocuk de şunu deneyelim. Anlıyor bu adam ya. Ben buna sana güzel bir şey atacağım ben. Güzel bir klinik açıyoruz. Ege Kayacan. Sahte doktor yakalandı. Ruh ve sinir hastası. Genç ruhları tedavi merkezi. Şeyde haberiniz var mı Meme Vakfı'nın olayından? Ya evet. Okudunuz mu? Yok ya benim haberim yok. Anlatsanıza. Buradan genç ve ne yapacağını şaşırmış arkadaşlarımıza tavsiyemiz, güzel bir fotoğraf makinesiyle yapamayacakları şey yok. Bir kez daha ortaya çıktı bu. Meme Vakfı diye mankenlerin fotoğraflarını çekmişler. Oralarda buralarda Meme Vakfı hayrına falan diyor. Meme Vakfı şey dedim. Ne alakası var biz? Bizde alakası yok. Ya büyük badire atlatmış. Çok o, güzel. O fotoğrafları bir vakıf daha kurulursa ya şayet. Yani vakıf bence hakikaten genç gençlerimizi ben çok güzel bir vakıf buldum. Ne? Ben de buldum da diyemedim. Vakfın adı belli. Ne? Benim elim. Vakfın amacı belli. Benim elim. Size başkaları da dokunsun. Şeyin sloganı da bu. Evet. İşte böyle çıplak fotoğraflar falan. Yani benim elim vakfı için fotoğraflarınızı çekeceğiz. Bunları arkadaşlarımıza dağıtacağız. Onlar da kendileri yardımcı olacaklar falan filan diye. Böyle bir şey olsa... Ben eminim birkaç iyi niyetli mankenimiz Meme Vakfı için soyunduğunu düşünürken ne hissettiyse benim elim vakfı için de bunu hisseder yani. Ama vakıf isimden kazanıyor ya. Benim Meme Vakfı. Yani mesela daha başka bir şey olsa. Bence çoğul olsa daha etkili oluruz. Memeler Vakfı. Memeler Vakfı. Yani etki, orada etkiyi arttırmak geliyor ama. Çok. Niye canım? Niye? Memeler sanki bir an Meme Vakfı deyince hakikaten böyle onu... Erotik şeyden soyutlamış oluyorsun. Meme. Meme geliyor aklına. Bakın bu da benim memem. Mesela ama memeler vakfı deyince sanki sağda solda böyle. İşte o zaman insanın aklına iri iri affedersiniz şeyler geliyor. Memeler geliyor. Nerede o? Dur bir haberi bulalım da bir şey yapalım. Düzgün vereyim. Mağdur olan kimlermiş bir onlara bakalım. Kim mağdurmuştu? Ama şimdi o memeyi gösterenler de normalde o memeler zaten genelde. Memeler görünmemiş zaten. Memeler görünmüyor canım. Görünmüyor mu? Ha. Bennu Yıldırımlar. Bennu Yıldırımlar mesela bak. Öyle çok da büyük meme. Mesela örnek veriyorum. Böyle aman aman bir memeden de bahsediyorum. Meme de yok yani. Evet. İpekten Olcay. İpekten Olcay mesela değil mi? Memeler. Evet. Bunlar. Ceyda Düvenci. Saçmalama ne olur. O ilişki sırasında. Aa Sinem Güven. Hep tanıdığımız isimler. Benim de sizler gibi geniş anlamda bir bilgim yok. Şimdi ben de anlamadım demiş Sinem Güven. Yani benim anladığım şey indirin fora edin dedikleri anda çok şey, sorgulamıyorlar işte vakıf fotoğraf makinesi görünce buradan ben genç arkadaşlar ne yapacağız nasıl yapacağız da karşı cinsle yan yana geleceğiz. Bir vakıf diyecek. Kartı. Bir güzel fotoğraf makinesi. O da yani yatırım şöyle, yani. 10 kişi bir araya gelseniz harçlıklarınızdan. Her gün birisi fotoğraf çeker yani. Ne kadar güzel. Oktay habere daldı. Haber, bakıyorum baş. Burcu Kara. Burcu Kara değil mi? Karam. İnsanları bilgilendirmek için böyle projede yer almayı kayıtsız şartsız kabul ettim demiş. Yani hakikaten. Bir de garip başka bir ürün var. O ürün aslında... Ne? Söyleyelim ya ürünü. Söylemeyelim çünkü ürünün de galiba bu işten ağzı yanmış gibi işte, bir şey. O da mağdur mu yoksa hani o mu şey suçlanacak? Onu benim anlamadım. Önümüzdeki günlerde göreceğiz galiba. Da bir garip bir olay yani. Meme Vakfı bu kadar artık böyle şey olduktan sonra duyulduktan sonra niye sahip çıkmıyor işte? Al şahane bir organizasyon. Şey meme Vakfı sen gene ver mesajını. Nedir efendim bunun herhalde mesajı? Meme kanseri. O zaman abi engellenebilen bir şeydir. Doğru teşhis edilirse bunun mesajını ver arada. Ama şöyle düşün Ege'ciğim. Şimdi bugün bunu Emri Vakvak yöntemiyle eğer üstlenirse yarın bir gün kim bilir ne olacak da biz projeyi buraya kadar getirdik. Bunu üstleneceksiniz mecburen diye. Bir takım dayatma. Bir tane kıllı mallı adamların fotoğrafları. Adam, işte öyle şeyler olabilir yani oraya gidebilir. O yüzden kontrollü kadınlar... olması lazım. Hele ki Meme Vakfı'nın. Kadınlarla başladık ama sıkıcı olacak diye. Bu abilerin fotoğraflarını çektik. Bu da ünlülere ulaşamadığımız için. İşte. Bir tek arada Fahir Önç diye bir adam var. O meraklıymış. Tam sağ Türk yerine sizi çektik deyince orasını burasını açtı diye. Projeyi de buraya kadar getirdik. Artık düşse Fahir yani. Valla ben o projeyi hemen alır götürürüm ya. Yürütürüm o proje. Saçmalama. Ya ne olur. Ya bir de meme. Ne kadar çok meme dedik ya sabah. Meme deyince ben biraz rahatsız oldum. Memeler. Meme. Böyle söyleyince bir problem yok herhalde. Memeler diye semt olsa bence hiçbir problemimiz kalmıyor. Hocam memelerde incek var. Bak mesela. Ne güzel. Bomonti diye oluyor da memeler diyor niye olmuyor? Hazinede incek olanlara özendik yıllar. Ama şey olacaktı. Aşağı memeler, yukarı memeler. bir gün ben de hazinede ineceğim bu dolmuşta. Hatta fikirsinde inip öyle mal gibi durmuştuk biz. Boş dolmuştu, oradan zor bulundu. Hazine de bak güzel şey ha. Hazine de yer ismi. Hazine. Küçük memeler, büyük memeler. Bak o da semti ikiye ayırdım ben direkt. O savaş gibi oldu ya. Niye canım, küçük hesat. Büyük hesat diye bir şey kalmadı artık değil mi? Ben öyle bir şey duymuyorum. Büyük hesat tarihten silindi. Şey gibi düşün bunu. Batı Roma, Doğu Roma İmparatorluğu gibi. Birinde birisine artık Esat demiyorlar yani. Esat bile Esat kaldı. Büyük Esat'ın adı başka bir şey oldu. Büyük Esat, büyüdü, ortaokulda oldu. Büyük Esat diye bir şey yok işte artık. Büyük Esat, Esat mı? Küçük Esat, Esat. Büyük memeler tutulması. Teşekkür gider bu. Bunları bir yazalım. Peki affedersiniz de erkekler niye kendi derneğini falan kurmuyorlar? Toşbil Vakfı falan gibi. Tok direkt geldi var bana. Var galiba ya, öyle bir şey olması İsmini lazım. İsmini de koymuşlar. Yani meme vakfı gibi net koyamazlar herhalde. Yok hayır, o niye koyamayacaksın canım? Yok canım, var ya. Bu da şey olduğu zaman herhalde bilimsel hale geliveriyor bir anda, biliyorsun. Onun bilimsel adı vardır Fahir. Ne film? Daha doğrusu bilimsel. Bir de başkan kim olacak? Argo olmayan. Çok özür dilerim de başkan, yani bir vakfın herhalde bir derneğinde bir başkanı vardır. Ben o zaman logoyu da buldum. Yani tartı. Her sene tartıyla belli kendine oluyor başkan. Başkanın yaşaması gerekiyor mu? Ne? Ne anlatıyorsun sen? Başkanın yaşaması gerekiyor mu? Ben başkana bir şey anlatmaya çalışıyordum da logoyu değiştirelim diye. Başkanım, o logoyu değiştirelim, ben daha güzel bir logo bulacağım yani. Sen hiç o konuda rahat olun. Siz çalışmalara şimdiden başlamanızı diliyorum. İlk basın açıklamasıyla başlayalım isterseniz. Ünlülerin şeyleriyle, ne derler ona? Fotoğraflarıyla. Boşbil fotoğrafları mı? E tabi, ne olacak yoksa? Ama bu memelerin önünde mesela kelebek var. Ha, öyle mi? Tabi canım. Öbürüne de kelebek koyarız. Ne kelebek? Güzel fikirmiş o. Öyle bir şey yapmamız lazım. Kelebek güzelmiş, evet. Ya veya yarasa tipi. Yani belli belirsiz görünsün. Yarasa tipi mi? Ya Batman Forever falan tadında. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular. Devam edin, ben bakalım ne kadar uzatabiliyorum diye şey yapacağım. Sarkozy. Sarkozy ve Carla. Aa, bitti ne gelin. Bitti ne yapacağım? Ne duymak için sesimi az çıkardın? Duymak için yaratılmış. Kulakta kıllar niye? Niye? Buyurun efendim. Sarkozy ve Carla New York sokaklarında diye haberler var bugün gazetede. Bunlar da iyice Ayşegül at çiftliğinde döndürdüler ha. Sarkozy at çiftliğine gitmiyormuş ama komplekstan. Ata gidelim Sarkozy'nin. Ben ya, işte, tavşana falan bakalım. Seviyorsan demiş. Abi durmuyor ki adam. Birleşmiş adam. Milletler Genel Kurul toplantılarına katılmak için New York'ta. Spor, tabii sporundan da geri kalmıyor. Bu onu çünkü da ben anlamış değilim. Dur iki gün yapma, ne oluyor? Öyle bir şey yok değil mi ya? Yani yok, sen spor bir yapan bir adamsın. Bu kadar da şey değil. 3 ay spor yapmadım. Hala maşallah hiç öyle şey yapmıyorsun. Bu herhalde bir halkla ilişkiler kampanyası olarak mı görünüyorsun sporda? Ya bu nasıl, biliyor musun? Ne olacak abi, New York'ta halkla ilişkiler kampanyası. Gerçi New York'ta koşuyorlar şimdi, bak biz konuşuyoruz. Deniz yani. Deniz Baykan merdivenleri koşarak iniyordu ya. Onun gibi düşün. Ama orada şey vardı abi. ülke siyasetine bak. Deniz Baykan merdivenleri koşuyor. Ama orada Ricky Martin vardı, o yüzden. Yok canım, en son toplantıya da öyle merdivenlerden koşarak çıktı şey vardı ya. Neydi o? Sonra yukarıda acaba şöyle oluyor mu? Devir teslim töreni miydi? Öyle ha. Bir şey orada da ben. Orada da geç kalmıştı ama. Olsun canım, merdiven koşmak ne demek? Daha doğrusu bunun haber olması ne demek? İlerken de Trabzonlardan kaydı. Bütün haber ajanslara bomba gibi düştü. Oy oy. Ya koştular. Öyle koşmuşlar. Atletleri çekmişler. Fanilaları. Fanileyle. Karlada mı fanileyle koşmuş? Tabii canım. Aa. Biraz anlatır mısın? Askılı bir tişört. Ay anlatsana, evet. Sus ama Fahir. Senin sesi karışınca ben de bir garip oluyorum. Ondan sonra ve eşofman. Eşofman mı? Alt eşofman mı? Alt eşofman. Ama takımın eşofmanı mıymış da yoksa oradan eşofman bir yerden bulmuşlar. Bu arada bizim artık spor yapan, yani açık alanda spor yapan siyasetçimiz var mı ya? Anladığım kadarıyla bunların da yapacağı yokmuş. Sen New York'a gittiğinde şey demiş. Birleşmiş Milletler Başkanı. Ayakkabı varsa ben de bir spor yapayım. Karnı almamış benim. Ayakkabı varsa ben de oynayayım. Öyle koşmuş. Eskiden Turan Güneş Turan Güneş Bulvarı mıydı orası? Hı hı. Bu spor aletlerinin sağda solda spor şeylerinin sağda. Oldu. Orası siyaset toprak. Çıkanıyordu her tarafta. Evet orada spor koşan yapıyorlardı. Milletvekili lojmanları vardı abi orada o yüzden. Aa, doğru tabii mantıklı bir şey söylüyorum. Şimdi hiç göremiyoruz spor yapan siyasetçi yok sokaklarda bak. Acaba salonlara mı? Aa, herkes doldu. Ben şeyi gördüm geçenlerde bir salonlarda. Ben şeyi gördüm yani en son spor dünyasındayken. Yani Kürşat Bezmen diyeceksen. Kürşat Bezmen. Kürşat Bezmen. Hı? Halil Bezmen'in kardeşi. Neydi o Santanlı'ya benzeyen? Santanlı'ya benzeyen. Adalet Hikmet Bakanımız. Sami Türk. Hikmet Sami Türk. Ha Hikmet Sami Türk'ü ben de gördüm. Bir. Bizim eski spor salonunda vardı. Benim hala devam ettiğim spor salonunda desek. Demek benim ki bir tek... 4 defa gittiğim. Her gidişime 250 veya 400 euro vermiş oluyorum. Öyle düşünün artık. Karşınızda ne tip bir adam olduğunu spora düşünün. Spora bu kadar yatırım yapan bir adam. Hata payı 150 euro ya adamın. 250 veya 400 euro. Ama güzel, şey. Hakikaten hala Ege'nin fotoğraflarıyla şey yaparlar. Böyle futbola bu kadar yatırım yapan, bu kadar emeği geçmiş değerli üyemize teşekkürü bir borç biliriz diye yazar girişte. Bir sahaya dağılımı verecekler yakında. Evet. Böyle şeyler evet. Bir Ege, iki Hikmet Sami Türk zaten. Bu kadar iyi şey yapan yatırım şimdi yapan. Ben şimdi güzel bir şey hayır. Yapayım size biraz politikadan çıkalım artık. Biraz politikadan çıkalım biraz... hayata değelim hayata bir dokunduralım. Şimdi yatak odasındaki çiftlere sesleniyorum. Yatak odasında güzel koku hala hazırda bulunduranlar. Yatak odasında güzel koku güzel rüya gördürür, kötü koku kötü rüya gördürür. Şimdi denekleri almışlar Almanya'da 15 kadın üzerinde araştırma yapmışlar. 10 saniye boyunca gül koklatmışlar bir kısmına. Bunlar ooo çok güzel diye uyumuşlar, güzel rüyalar görmüş. Öbürlerini affedersin çürük yumurta, affedersiniz kötü kötü kokular. Ben burada zikretmek istemiyorum tamam. Ama var biliyorsunuz yani. Affedersiniz. Onlar da kötü kötü karabasanlar eşliğinde uyanmış. O yüzden uzmanlar diyor güzel koku bulundurun. O yüzden çiftlere çok şeyler düşüyor. Lütfen eğer bir şeyiniz varsa, bir gaz sıkışıklığınız varsa gidin. Yatak odasının dışında onu yapın. Güzel güzel rüyalar gör. Sonra bir tane... Uyurken ne olacak? Uyurken de ama. Uyurken de. Onu artık bir tahliye sistemi bir şey yapmak lazım. Ama aslında şimdi düşününce nasıl insan bir yaştan sonra uyurken altına kaçırmamayı falan öğreniyorsa tabii. Öbürünü de öğrenmesi lazım. Ben uyudum artık tam salarım kendimi demek olmaz. Çok özür dilerim işte böyle bu, şey. Bu duyduğunuz ses. İnsan sesiydi. Rezene çayınızı içersiniz yatmadan önce. O da gazı alır. İçersiniz rezene çaylarınızı ve güzel bir şey olur. Güzel rüyalar görerek uyursunuz. Keşke tek koku kaynağı o fıstıklardan çıkan kokular olsa. Başka neresi kokuyor çok özür dilerim. Kafası kokan. Kafam kokutu derler. Doğru kafası kokan adam kafa, o. Kafa kokusu da çok o dip yağ ya. Kokusu ne kokudu birader. Dip yağ kullanılmıyormuş artık şeylerde haberiniz var mı? Sıfır kafa kokusu diyorlar. Vallahi billahi. Fast food restoranları. Ciğer yakar ciğer. İki tane benim arkadaşım öyle ciğerlerini kaybetti. Telef oldu deseydim. Arkadaşımı kafa kokusundan aldılar içeri. Kız arkadaşının kafasını koklamış. Benim de 3 kişi kafa kokladığı için hemen anında hem de bir haftaya yaşadılar ya yaşamadılar. Kız kafası. Kız kafası canım. Erkek kafası hadi gene şey yapıyorsun da kız kafası da kokuyor. Hem de nasıl kokuyorsun. Sen kız kafası kokladığın için kız kafası diye hissediyorsun. Sen genç kızlarımıza sor bakalım erkek kafası konusunda ne kadar canım dertler. Erkek kafasında o kadar şey yok. Oğlan bak. Kafası diye geçer. Erkek kafası değil. Oğlak bu. Oğlak kafası. Oğlak kafası. O da kötü kokar. Abicim kızlarda saç uzun olduğu için o dipte bir koku barındırıyor. O şeyin hiç sen zannediyorsun uçları mesela efil efil. Aa ne güzel bak şey şampuan güzel, kokuyor diye. Biraz o kafayı göm onun içine. Of of kafa kokusunun hasosu. Zannedersin o kafadan bütün kafalara sirayet etmiş. Öyle kafa, bir şey. Öyle bir kafa kokusu. Kafa kokularımız. Türküsü bile var ya. Ağır olur kafaların kokusu diye Tolga Çandar söylemişti. O zaman lütfen kafalar kokma. Her kafalar kokmasın. Önce kafayı yıkasın adam ya. Kadın ya da neyse. Kafa yıkamak da yani. Yani duş alama. Hayır. 2 dakika yani nasıl yüzünü yıkayacağı yerde soksun kafayı. Eğer evde genel ısıtma tertibatı yoksa bir çaydanlığa ya da kettle'a. Bak artık o teknoloji var. Kettle'a bas yarım şey ısıt. Biraz ılıştır. De ki hayatım de. Benim de şunu kafama döker misin? O orada dökerken o yavaş. O zaten canından minnet. Kafa kokusundan burnunun direği. Ne derim? Oho ben de iyice yaşlı. Burnunun direği kırıldı be. Bastırma deposu musun? Ne? Mübarek. Diyoruz. Böyle türkü var. Burnumun direği diye. Uzun olur. Burnumun direği. Eteklerim zil çalıyor. Uzay asansörü yapılıyormuş, hayırlı uğurlu olsun. Ama ve kaç defa yapacaklar uzay asansörünü de bilmiyorum ama dünyanın en yaman icadı gibi geliyor bana. Asansörle uzaya çıkmak ne demek ya? Ah, öyle deme ablam. Öyle abi deme. Önünde çok kuyruk oluyor. Japonlar ya bak, neden? Bir sürü ben alışveriş merkezine gidiyorum. En üst kata çıkayım, 3 kat çıkacağım. Orada bile tonla kuyruk oluyor. Bir sürü alışveriş merkezi dediğin? Bir sürü. Hepsinde var. Hepsinde kuyruklar biraz var. Biraz daha düşünmeni istiyorum. Hepsinde kuyrucuklar var. Neyse işte yani ona gittiğin tek alışveriş merkezi olmasını istiyorum. Ben bir tane alışveriş merkezine gittim. Bak adam örnek. Ankara'da. Ha. Evet. Panora. Evet. Aa, evet ben oranda. Evet. Şaşırdım. Neden derseniz bütün aradığın her şeyi, yani yaşam boyunca ihtiyaç duyabileceğin her şeyi, mesela kot, mesela spor ayakkabı, hepsini aynı yerde bulabiliyor. Walkman yani. Mesela Walkman. Elektronik şeylerde zaten sınır tanımıyorlar. Hmm. Hepsini bir çatı altına toplamışlar. O bana çok ilginç geldi ve asansörlerde hiç beklemedim. Fahir, bence sen de oraya git artık. Evet ya, ben değiştiriyorum. Bundan sonra ben bir yerim belli benim. Beni arayan nerede bulacağını biliyor beyler. Böyle bir jingle'ı yaptım. Japonlar ya. Demiş ki. Hadi sen saklan, biz seni Oktay'la bulalım radyoda. Ha? Hadi bakalım. Ayın saklambaç öğrendi mi? Öğrendi. Nasıl öğrendi? Belli oluyor. Saklanmayı sana biraz farklı öğretti galiba. Saklambaç öğrendi ama saklanmayı öğrenmedi daha. Neyi saklıyorsunuz? Yani şöyle. Saklandığı zaman nerede bu kız, nerede bu kız deyince buradayım deyip gülmeye başladı. Onu şey yapamadı. Tamam canım, yani o olsun. Mantığı oturdu biraz da. Yavaş yavaş gidiş yolu doğru. Buyurun. Şimdi uzay asansörü. Uzay asansörü. Uzay asansörü. Bir Türk bilim adamı yapıyormuş bu uzay asansörünü. Ve küçüklüğünde asansörde kalmış bir Türk bilim adamı. Ben bu asansörle uzaya çıkacağım demiş o zaman. Japonlar demiş ki. Demiş ki ne? Ya arkadaş. Öyle anlatsana, demiş ki. Haliç'in altındaki altınları çıkarırız ama yarısı bizim demiş. O zaman hayır demişler. Dönemin başbakanı hayır demişti. Onu çıkar ya, hiç çıkarmayın daha iyi demiş. Rusya ve Amerika'nın demiş, madem uzay geliyor. Biz de demiş şeyle, asansörle gideriz. Sonuç olarak 100 kat daha ucuz, 100 kat daha az enerji tüketerek uzaya gidilebilen bir yol bu demiş. Uzay asansörü 10 milyar dolarlık projeyi başlatmışlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu neden biliyor musun? Bak size şey gelmiyor mu? CERN projesi kaç milyar dolardı? 9 milyar. 9 milyar dolar, yani yerin 150 metre altında. İki evet. Şeyi hatırlıyoruz. Evet. Evet, şimdi bunlar 3 aşağı 5 yukarı. Herhalde bu bir yerden bir şey buldular. Bir safiyeden buldular. Abi biz böyle tip şeyler yapacağız falan. Ne kadar? 9-10 milyar dolara hallederiz. Hep rakamlar 3 aşağı 5 yukarı yani aynı. Yani iyi falan diye düşünmüştür adam. İyi yani. Uzaya falan 10 milyar dolara çıkacak. İyi yani. İyi. Çünkü, o iyi. Uzaya parasıyla çıkmak 20 milyon dolar civarında bir şeydi değil mi? En son İranlı kadın çıktığında. Öyle bir şeydi. Onu hesap etti herhalde. Asansörlü günde ben 2 defa çıksam benim zaten... 40 milyon. Günde zaten ayda 2 defa çıkabilirsin. Öyle 6, ayda 1 milyar dolarlık benim... Uzaya gidiş geliş masrafım var diye düşünmüşler. Sırf kendine çalışsa. Hesaplı. Ama onun... asansörün olduğu yere gideceksin falan. O da masraf abi. Kişisel masraf. Yani dibinde mesela 20 milyon, yapacaklarmış. 20 milyon doları verince adam seni gelip evinden alıyor. Mesela ayrancı diyorsun. Ayrancıya geliyor, seni güzel alıyor. Ayrancını orada... almıyormuş. Tunus'tan kalkıyormuş. Hadi canım. Tabii canım. Ne anladım ben ondan ya. Evet. Oraya kadar bir de taksi parası veriyoruz. Tunus'tan NASA servislerimiz var. NASA mı? NASA değil de o. Rus. NASA şeyden. Değil. Ha. Tokyo. Tokyo'ydu. Ha. Ha yok. Şeye giden. Şimdi Asya'daki bir üstten kalkıyormuş bu, daha doğrusu yola çıkıyormuş. Ne denir? Asansör ne denir? Hareket ediyormuş ha. Asansör. Asansör 168 ton yük çekebiliyormuş. Yok bir de çekmesin. 4 kişi biniyor hocam yani sizin. Bir noktadan derseniz... sonra zaten kolaydır onun. Nasıl kolay ya? Yer çekimi hafifleyince rahatlar yani. Onu babam da çeker bir noktadan sonra. Baban mı? 32 kişiyi aynı anda hareket ettirip mutlu edebiliyormuş. Hem hareket ettirip ben biraz hem yani mutlu... insan faktörünü katmak istedim habere. Disneyland gibi bir şey mi yapacaklar burada? 12 saatte 36 bin kilometre yüksekliğe çıkıyor. Yani yaklaşık 12 saat sürüyor uzaya varışı. 12 saat çekilir mi asansör ya? Aynada her tarafına bakarsın maymuna dönersin. İçim yani. Bulanır vallahi ya. Ya siz bir öyle... de aynı tipler. Çünkü orada mesela otobüste görmüyorsun da orada şey oluyorsun. Hani şimdi kısa sürecekti. Birisi dışarı döner. Merhaba. Birisi falan kapıya falan döner bilmem ne. Burası koktu falan olur. Yalnız bu asansör teknolojisi bence değişecek ya bir süre sonra. Ne tip bir şey düşündün? Yani mesela büyük böyle büyük binalarda asansör var. Böyle insanlar biniyor sonra yan yana gidiyor ya. Binalar artınca diyorsun. Ben... O yok, öyle demiyorum da. Bence yani bir gelişmesi gereken bir teknoloji gibi geliyor çok bana. Çok yaban işte, onu demek istiyorum. Ya, asansör ne demek? Bir yere gidiyoruz, o seni yukarı çıkarıyor. Hala bitmedi yani. O kadar saçma bir şey. Ya, o kadar saçma geliyor ki bana yani. Ama yürüyen yine... merdiven mesela inanılmaz asansörün yanında düşününce. Teknoloji olarak. Teknolojik olarak hakikaten. Hem merdiven hem kendiliğinden yürüyor falan. Öbürüne makara kukara bir şey var. Makara öyle. Kukara hakikaten ya. Onu babam da yapar. Baban mı? Etki tepki türeti hocam. Senin baban yapsa ya. Bir konuşmam lazım. Ya bak evet. Bu arada da taykonotlar uzaya bu araçla gidecek diye bana da şey yapmışlar. Ne o? Fotoğraf göndermişler. Hakikaten bu kadar tipsiz uzay aracı görmedim. Hatta yanında taykonotun oğlu var. Oğlunun suratına bakınca çok özür dilerim, bu tiple de uzaya gidilmez yani. Hakikaten onu da bir gönderecek adamları da elini yüzünü düzeltip öyle göndersinler. Sen çocuğuna bak, adamın tipini anla, atasözüyle mi şey ve nasıl bir kültürden geliyorsun. Çocuğuna bak, babasının tipini anla. Çin işte. Çin kültüründe öyle bir şey vardır. Tabii canım. Çin ayları vardır. Mesela sincap ayında doğanlar güzel olur. Taykonot olmak için çocuğuna bakıyorlar. Ondan öyle fotoğraf çektirmiş. Neler neler var. Bu uzayın artık cılkı çıkacağı benzer. TMSF toplam 12.520 YTL olan, yani Muhammed bedeli, 1270 adet cep telefonunu satıyormuş. Özür dilerim de Muhammed, açıklar mısınız biraz Muhammed bedeni? Muhammed herhalde şey ya, biçilen değer gibi bir şey. İkinci el cep telefonu mu TMSF'den? Evet. Oo, bir sürü de marka var ha. Markası nereden alacağız? Onu vebali boynuna derler ama o tip şeylerden. Evet ya, onlar şeyli ah ah. Vebali boynuna demezler. Dedikodu yaptıktan ne? Sonra vebali boynuna. Yok, neye derler? Ah olur üstünde. Ah olur üstünde. Göz değmiştir ona göz. Ulus'ta mesela öyle şey var. Haciz mallarının satıldığı bir yer var. Kimse evet. Uğramaz. Ucuz ucuz hakikaten. Satarlar ama bomboştur. Haciz mal alınmaz. Ah olur. Olur. Göz olur, hayır gelmez. Vallahi çok da ucuz. Bak niye aklıma gelmedi benim ya. Bildiğim orada bir şey yapayım ben. Gideyim de orada bir şey yapayım derken. Genel şöyle bir bakayım orada. Gel, gez dolan. Nerede satılıyor ya, ben bilmiyorum. Rüzgarlı sokağın oralarda bir yerdeydi en son. Yok, değişti diye biliyorum. Bu pornocunun orada mı? Gerçi o pornocu da kapandı galiba değil mi? Kapandı mı bilmiyorum. Pornocular çarşısı kapandı ya artık. Burada halk bas bas bağırdı porno porno diye. Olsun, bizim mücadelemiz pornoya karşı Oktay, biliyorsun. Sokak pornosuna sokak karşı. Sokak pornosuna internete karşı, evet. Karşı. Yoksa ev pornosu mu? Ev pornosu, biz ona karışmayız. Herkes evinde serbesttir, hür irade. Buyurun efendim. Şimdi başka bir önemli gelişmeyle ben şey yapayım size, vereyim. Bu bizim bir adam vardı, David Blaine. Evet, manyak manyak rekorlar, gereksiz hareketler üstadı. Gereksiz hareketler dizisinin son durağında bakalım neler yapıyor. Bu sefer de ayağına asılı bir şekilde 60 saat tepe taklak New York'tan sallanmayı deneyecek. Ama biraz alçakta lütfen. Nasıl? Tokatlamak için mi? Tokatlamak, tekmelemek. Yani taş atıyorlardı, atıyorlardı, tutturamıyorlardı bazıları. O fanustayken mi, cam kavanozdayken. Vallahi bunda 60 saat falan, 2,5 gün benim hesaplarım, 2-3 gün civarı o tip bir şey kalacak. Ondan sonra istedikleri gibi herhalde şey yapabilecekler. Öyle beslenecekmiş, bütün ihtiyaçlarını öyle görecekmiş. Tepe taklak biraz zor tabii yani. Bu bizim dalgıcımız vardı ya, bu yaşlı amca var ya. Yasemin Dalkılıç. Onun amca. Da bıyıkları vardı, biraz yakından görmüştüm. Eski şey komandosu diye geçiyordu. Evet, eski yüzerek satma. Geçeceğim. Oraya yüzeceğim. Nazım Nedim mi? Nazım. Nedim. Nedim Nihat. O tip bir, öyle bir ismi şeydi. Vardı işte. Demek ki bu tip hareketler, buradan da öğreniyoruz ki isminizin onlara yerleşmesine yetmiyor. Ama sima benim gözümün önünde ve mayolu bir siması var. Ne kadar güzel. Gözümün bir şey önünde. Diyordu ya, bütün ihtiyaçlarımız. Bu da son istenen bir şeydir herhalde Berk'in. Mayolu görüntümün beyinlere kazınmasını istiyorum. Su altında göreceğim bütün ihtiyaçlarımı diyordu ya. Aha. Bir o biraz şeyime gitti ben. Hani su altında şeyle beslen, sütünü iç. Affedersin muzunu ye, bilmem ne yap da. Bir affedersin kabahatin geldiği zaman. Onu sen mesela su altından gidiyorsun. Yukarıda tekne takip ediyor zaten. Çatır çatır yaptıkça pat pat. Çünkü o benim bildiğim öyle bir şey. Hafif bir, hafif bir şey. O maşallah Nihat hocam diyecekler. Bu adam da tam ters katı tepe taklak. Teknenin takibini kolaylaştırdığı için zaten tercih edilir o. Benim nerede takibim... ben? Nihat hocamız nerede falan. Ayşe ay işte bu sevgili David Blaine de. Ona Dubanjero şey... derler uzunlarda. Dalgıç kabahatine Dubanjero. İşte. Çok teşekkür ediyoruz. Bir haber daha vereyim mi kısacık? Vermeyiniz. Ama çok seksi bir haber. Senin bu boş haberlerine karnımı sok. Çok seksi, çok şey, hoş bir haber. Aa, çok merak ettim doğrusu. Versene. Yok, vermeyeyim. Elfe. Vermeyeceksin. Gerçekten Hakikaten adam vermedi ya, vermiyor. Çok ilginç, vermedi. Çok enteresan sevgili dinleyiciler. Demek ki bu işte bir şeyler var. Bu saati de yedik bitirdik. Sorsanız yayıncılık yaptık. Bir saatimiz daha var ama önce biraz rock'n'roll radyomuzda. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar panorunun sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Macera dolu bir salı sabahındayız. Ortalık şahane. Islak mıslak idare edeceğiz artık. Sonbahar dediğin biraz da böyle olacak. Çok yakında şehrimiz gerçekten güzel sonbahar manzaralarına da kavuşacak. Duyguların doruğa çıktığı, içimizde bir hassasiyetin giderek kendini daha çok belli ettiği bu dönemde modern sabahlar sonbahara merhaba diyor her zaman olduğu gibi. Ve sonbahara merhaba diyen arkadaşlarımızla sonbahara merhaba diyen köşemizde karşınızdayız bir kez daha. Sonbahara merhaba. Sonbahara merhaba. Merhaba. Evet. Sonbahara merhaba. Kucak dolusu sevgiyle beraber. Hoş geldin sevgili dost. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz şimdi hoş bulduk. Sonbahara merhaba diyenlersiniz. Biz sonbahara merhaba diyenler. Biz 4 kere sonbahara merhaba diyoruz. 4 kere de hoş bulduk diyoruz. Programımızdaki en önemli özelliklerden temel bir tanesi bu. Yani bunlar önemli. Merhaba. Bir hoşça kal. Bir günaydın mesela. Teşekkür etmek. Teşekkür etmek. Rica etmek. Ve bir kere programın girişinde, bir kere de programın çıkışında olmak üzere iki kere de evet deniyor. Evet. Tamam, çok güzel. Programın formatı belli. Bu konu üstüne biz uzun yıllar, bu dünyada orijinal. Yani bir benzeri daha yok. Dünyada orijinal ne demek? Dünyada orijinal, evrende eşsiz. Orijinal diye bir kelime mi? Kainatta tek efendim. Orijinal diye bir kelime kullanmıyor. Saçmalama ne olur. İşte köşemiz size ayrılan sürenin sonuna gelsek mi, ne yapsak? Ya biz daha programın başındayız. Daha yapılacak çok şey var. Muhakkak. Dikkat edecek çok mesafeler neydi var. Neydi bizim köşemizin ismi? Sonbaharı bekleyenler. Sonbaharı bekleyenler. Evet. Bakın programın bittiğini burada anlayabilirsiniz. Bir sonbaharı bekleyenlerin daha sonuna geldik. Sonbaharı bekleyenler. Sonbaharı bekleyenler. Galiba değildi. Programın açılışında köşenin ismi bu değildi ama. Evet, sonbahara merhabaydı ya. Sonbahara merhabaydı. İşte öyle başladık. Nasıl biteceği belli olmayan bir programdı. Güzel oldu ya. Başı sonu belli olmayan heyecanlı bir program. Buyurun efendim. Şimdi bakın, eğri oturup doğru konuşmakta fayda var. Seks herkesin i̇şte bak, hayatında... Eğri oturup doğru konuşmada oturuş nasıl bir şey? Bak, abi en sıkıldığı laflardan bir tanesi bu benim. Koltuğun ucuna bak, ben sana göstereyim bak. Şöyle. O eğriti oturma. Eğriti değil. Gelin o. Şimdi affedersiniz, bazılarda kıl dönmesi olur ya. Evet. Onlar bir oturamazlar ya. O bir kaykılmış şeklinde. Yani kaykılmış. Bir çanak havada, öbür çanak sabit. Yani o zemin. Sanki. Kaidenin üstüne oturuyorsun. Böyle kendisi... Der gibicesine. Evet, der gibicesine. Der tamam. Gibicesine oturmak. Buna biz eğri oturmak diyoruz. Doğru konuşmaksa o eğriliğe rağmen... Benim için çok önemli de diyebilmek. Diyebilmek. Doğru düzgün konuşmak. Kendini doğru düzgün ifade edebilmek. İfade edebilmek. Türkçeyi doğru kullanmak. Ne kadar güzel. En önemlisi. Yani yabancı cümle. Kelimelerden arınmış. Arınmış. Ondan sonra... Yani dizilerden, yabancı filmlerden alınmış okeyler, mokeyler. Şimdi en son bir laf duydum mesela. Kıl oldum abi diye bir şarkı yapmışlar. Olabilir mi böyle bir şarkı arkadaş ya? Arkadaş. Bunlardan arınmış. Duru, güzel, ya. Eksiksiz bir Türkçe ile konuşmak bence eğri oturduktan sonra. Egeciğim. Hay ağzını öpeyim. Hay kıl oldum abi. Fire duydun mu sen onu? Herald yani diye bir şey çıkmış ya. Yeni bir laf çıkmış. Herald yani. Herald yani ne demek? Herhalde anlamında kullanılıyor. Şuna bak. Türkiye'nin... Seviyesi pislik. Türkiye'nin suyu mu çıktı? Yani ne halbuki, yani? Halbuki orada onun yerine kullanılacak ne kadar güzel sözler var. Herald yani diyeceğine kadar. Muhakkak ki. Muhakkak. Mesela elbette mesela bunu söyleyebilir. Elbette. Tabii ki. Veya fil hakika. Fil hakika. O da hoş bir cümle. Hiç görmüyorum gençlerin ağzında. Herald yani aşağı Herald yani. Bizatihi mesela. Gerçi ben Herald yani hiç genç görmedim. Yani gençken de görmedim. Babamdan duymuştum birkaç defa. ben hakikaten. Niye sizin sınıfta yok muydu ya? Yok hiç sınıfta falan da yok. Tane de sonra dayak yediler. Bunu ben şu an çevremde en son benim duyduğum yavan laf. Tabii biz de aynen onu duyunca şokella. En son duyduğum yavan laf bu. Kaç yaşındaydı bu lafı eden? 30'larında. 30'larında ama maalesef şeylerin arasında var ya. Bazen hakikaten gençler bizden yavan olabiliyor. Ki o da o kadar yavan gelmedi bana. Hoşuma da gitti. Şoke olmak gibi yavan bir laftansa şokella daha güzel. En azından ritmi var, müziği var. Ya ritmini bırak, kendisini şöyle gözünün önünde canlandırınca bütün bir mesela o anda şokella vücudumu zaten... her tarafı şokellalı bir halde düşünüyorum da kendimi durak tanımıyorum yani. Ama şöyle düşün, şoke olduk kun alternatifi olarak değil de yani şok olduk desin. Yanlış oldu. Gerçi şok oldu. Ya da şöyle yani, bir şey. Ama şok olduğu ben daha şok. Daha ben zaten var. O yanlışı yapmayayım diye şoke gibi çirkin bir lafı da etmeyeyim diye şoke oldum. Efendim ne oldunuz? Şoke. Bloke oldum gibi bir şey mi? Bloke hakan. Blokmaj oldum. Bloke oldum. Şöyle iki dedim. Tane bloke yaptım. Şokingen. Şokingen faciası. O kalmadı ama 80'lerde ingen en son 80'lerde kullanılıyordu. ING takısı o zaman bitti tabii. Mi? O neye denk geliyor? İkinci ING nesil Almanya'daki Türk gençlerin ikinci neslinin yavaş yavaş Türkiye'yle böyle kartel dönemi gidiş yani. Gelişe başlaması ingenli konuşmaları getirdi. Biz aynen kartingen. Ondan sonra başka bir yaban laf. Demek ki bir güzel nezih bir çevrede yaşıyorum ya düşününce. Yani o şokeyle lafını duyduğumda da Bülge'den duydum ben onu. Çok yıllar önce şey olmadığı bir arkadaşıyla. 30'ların. Kardeşim 30'ların. Ne anlamadım ya. Oktay sana sorduğu zaman kimden duydun? Hayır Bülge getirdi lafı bana. O da yani öyle yıllardır yani. Görmediği bir arkadaşıyla sokakta karşılaşmış. Biz de Bürge etti zannettik de kim söyledi kaç yaşlarını 30'larında deyince bir garip olduk. Bürge öyle laflar etmeye başlasaydı herhalde bir gece bavulumla... Bizim kapıyı, benim kapıyı çaldı. Ne oldu Ege niye geldin bu saatte? İçeride anlatamıyorum mu diyor. Dışarısı çok soğuk falan diye. Bir elinde bavul bir elinde. Şokella dedim alıyorum. Ben de eşyalarımı topladım. Niye topluyorsun ya? Aa, ben resmen şokellayım şu anda falan diye. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim? Böyle gelecek olursan gel bana kapımı açık. Şimdi bu adam evli barklı. Hı-hı. Kalacak yeri vardır yoktur. Benim ekstra odam var. Gelirsin kalırsın. Cüz'i de bir kira alırım senden. Tamam. Ama lütfen ablam getirirken o oduncu gömleğini falan getirmezsen çok sevinirim. Yani o gardırobunu temizle öyle gel. Tamam mı? Onun tamam. Dışında bir sıkıntı yok benim için. Ben üşüdükçe senin yandan cepli pantolonlarını giyeyim. Özellikle de kahverengi olanı. Çünkü kir de göstermen. Güzel Türkçemizde o zaman. Yani. Türkçemize sahip çık. Tamam Türkçemize sahip çıkacağım. Hadi buyurun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda gündeme bakmaya devam ediyoruz. Günün gazetelerinin sayfalarını çeviriyoruz. Buyursunlar. Falan. Gün geçmiyor ki seksle ilgili bir araştırma yapılmaya görsün. Hayır vermiyoruz artık. Bunları vermiyoruz. Giderek bir aile programı olmaktan çıktı. Yaman konular. Belden aşağı bir takım esmer. Bu değil. Bu radyoculuk değil. Bu değil. Yayıncılık bu değil. Lütfen. Şimdi yayıncılık bu değil. İşine geldiği gibi kullanıyorsun. Hayır. Yani hani ne işime ortada gelecek, objektif abi. Olarak versen tamam ama... Birilerine bir mesajlar mesaj vermek veriyorsun. İşin. İşine geldiği gibi tamam, kullanıyorsun. Tamam o zaman köşenin adı belli. Objektif yorum. Objektif yorum köşesini yapacak mısın? Yapacağım yani? Hazır hissediyorsan kendi yapalım. Yoksa gene böyle yorum... yalap şap olacaksa hiç abi, yapmayalım. Sonu yorumla bitmesin lütfen. O köşe benim biliyorsunuz. Dayanıyorum köşesi. Peki. O benim yorumla bitmesin. Benim köşemi çağırsın. Bir dakika. Objektif bakış olsun mu? Objektif bakış... yok. Objektif yer kovan. Saçma bir program oldu. Ne ya çocuk özel. Objektif yelkovan. Akrep tamam, olsun tamam. Objektif yelkovan. Objektif yelkovan. Come on, come on. Yelkovan. Evet, objektif yelkovan'a hoş geldiniz. Objektif yelkovan'da bu hafta Seksist erkeklerden bahsedeceğiz. Diyeceksiniz ki seksist erkekte olur mu? Öyle erkek mi olur? Diyeceksiniz. Ben bunları duyar gibiyim. Olur efendim. Bal gibi de olur, gül gibi de olur. İki isimden bahsedeceğim. Doktor Magdalena, Maria Magdalena'dı diye geçer. Doktor Zaviska. Zaviska'yı hatırlıyorsunuz. Sana ayrılan sürenin sonuna geldik abi. Hadi ya. Bitti mi? Ne bileyim abi, sen bizi programda izlemedin ki. Programdayız abi. Program tamamen seni zannettik. Dinliyoruz seni. Ay, olur mu canım? Benle ne alakası var? Ben bildiğin şeyciyim yani. Ne derler? Elçiyim, elçi. Elçiye zeval olur mu? Olmaz. Neyse. Şimdi Doktor Magdalena, Doktor Zaviska. Kaç dakika oldu program? Hadi ya. O zaman objektif. Evet. Objektif. Yelkovan. Oktay. Bu haftaki ya. Objektif Yelkovan'ın dinledin. Dinledim ya. Güzel başladı da. Enteresan bir konuya. Sonra değilim. Uykum geldi benim. Dayanım, araştırma uyumuş. Yapmışlar galiba. Seksist erkekler diye. Ama sonra yani konu biraz dağıldı. Bu haftakini merakla bekliyorum ben. Ben programa başlamak istiyorum. Lütfen. Yeni bir köşeye. Hı-hı. Ne? Yan taraf ve yer zemini. Hayırlı olsun diyorum ben. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Yan taraf. Yan taraf ve yer zemini. Yer zemini. Yan taraf. Yer zemini. Yer zemini. Yan taraf. Yer zemini. Yer zemini. Yan taraf ve yer zemini. Yer zemini. Yan taraf ve yer zemini. Evet. Yan taraf ve yer zemininde bir hafta daha yeniden karşınızdayız. Bu hafta İngiltere'den bir yan taraf ve tavşan olarak da yer zeminini kullanacağız. Tavşanın içinde senelerdir beslenen sütyenin İngiltere'de sütyende yetişen tavşan. Kesiyor mu? Süre bitti. Buraları atacağız. Evet. Sen daha iyi şey yap. Yan tarafta südyenin evet, haftaya yeniden buluşuncaya dek esen kalın. Yan taraf. Ben bir şey söyleyeyim. Çok güzel girişimleriniz var ama yani hep böyle bir can alıcı, insanları etkileyen bir şey buluyorsunuz ama devamını getirin. Devam, evet ya, o öyle bir şey var galiba ya. O nazar mı? Artık bir kan mı akması lazım? Bak, hele Oktay'ın her köşesini hiç anlamadım yani. Hı-hı. Ne yan taraf ne yer zemin. Ya orada diyorsun da sen anlatamadın i̇şte, yani. Ben... İşte söylüyorum bunu. Süre de yetersiz. Ben anladığım kadarıyla yani ikiniz de çok geniş konuyu alıyorsunuz ve çok dar bir zamanda, kısa bir zamanda anlatmaya ya çalışıyorsunuz. Ya bir de benim konumda programın içeriği gereği, yani benim programda iki konu var. Yani birisi yan taraf, birisi yer zemini. Yani onlar bir eksende buluşuyor. Onu vermeye çalıştım ben. Çok yani hani süresi de kısa. Süresi kısa olduğu için problem abi. Maalesef radyolarımız artık programımın tek sorunu süresi kısa. Yani radyolarımız da öyle hale geldi ki sadece bizim radyo değil, pek çok radyo böyle artık daha çok böyle daha genele hitap edelim yani, ama halk bunu anlamaz. Halk bunu anlamaz diye biraz nitelikli programların da süresi kısılıyor. İşte yan taraf ve yer zemini. Öyle ondan önce objektif yer koman. Bunların hep süresi kısılıyor. Mesela ben objektif yer komanda isterdim sonuna kadar gidesin bir şey. Ama ne oldu? İki tane yalapşap profesörün adını öğrendik. Ne yaptığını bile öğrenmedik. Fırsat. Aynen, orada tamam hayal kırıklığı. Sonra bir umutlanıyorsun. Radyo 3'de yeni bir köşe başladı. Nedir? Yan taraf ve yer zemini. Seviniyorsun. İşin gücünü ayarlıyorsun. Radyonun başına geçiyorsun. Orada da tavşan diyor, sütyen diyor, bir şey diyor ve işte, hop, bunlar uzun ömürlü de olmuyor. Yani yayından da kaldırılıyor. Yani ben orada ne yapmak istedim? Yani yan tarafla tek eksende yani. Oktay'cığım, program sen, süresi kısa. Sen yani zaten yani bu konuda günahsız bir şey gibisin ya. Ben bir bebekten bir farkın yok yeni aslında. Yeni doğmuş bir tavşan gibiyim diyebilir miyiz? Yeni doğmuş bir tavşan bebeği gibisin ya. Bence daha yüklenmemiş bir günah keçisi gibisin. Yüklenmemişler. Yani günah keçisini keçiye yüklüyorlar ya. Sen bir keçi düşünsene ama fabrika ayarlarıyla daha sıfır keçi. upload 500 GB'lık günah yüklenebilecek bir keçisin yani, öyle düşün. Burada bir günah keçisi varsa ben onun kim olduğunu biliyorum, çok özür dilerim. Kimmiş o keçi? Burak Can'dan başka bir şey değil yani. Yayını boş şeylerle dolduran. Evet yani böyle onu kısın, bunu kesin, bu yasakçı, bu affedersiniz bu statikocu, affedersiniz bu makasçı zihniyetle nereye kadar? O zaman ben ne yapacağım biliyor musun? Senin bu söylediklerin beni çok etkiledi. Hakikaten çok etkiledi. Bu yani biz Burak Can'a ses çıkarmayarak aslında şimdi onun yanında oluyoruz. Onun temsil ettiği şeyleri boyun eğiyoruz. Onun hizmetine girmiş oluyoruz. Ben ne olursa olsun gerekirse bir stüdyodan apar topar çıkarsınlar ama bu sabah dinleyicilerimizin yan taraf ve yer zemininin sonuna kadar dinlemeleri için mücadele edeceğim burada. Yan taraf ve yer zemini, yer zemini, yan taraf ve yer zemini, yer zemini, yan taraf ve yer zemini, yer zemini, yan taraf ve yer zemini, yer zemini, yan taraf ve yer zemini. Evet, yan taraf ve yer zemininde bu haftada yine bir şeyleri kesiştirmeye çalışacağız. Kaç dakika var? Kaç dakika var? Var mı daha süre? Var. Gerekirse ben Burak Can'ın programından süre alacağım. Evet. Saatlerce stüdyodan çıkmıyoruz. Evet. İngiltere'deki bir kadının sütyeninde tavşan yakalandı. Sütyenini tavşan yuvası yapan kadın yakalandı. Sütyeninin yan tarafında. Dur bir dakika. Tamam. Yakalanan kadının tavşanı sütyenden çıktı. Sütyeni yere bırakan kadın. Dur bir dakika. Sütyenden tavşan çıktı. Bulunan sütyenini kadının sahip olduğu tavşan yakalandı. Tavşan varmış ne? Tavşanın altını çizdir. Kadının sütyeninden tavşan çıktı. Yakalandı. Çıkan tavşan yakalandı. Tavşan çıktı. Ne? Tavşan çıktı. Tavşanı çağırıyorsun yani. Tavşan. Tavşan. Gel tavşan de. Tavşan. Bir daha de tavşan de. Tavşan. Tavşan çıktı. Tavşancık. Bir dakika, giremezsiniz stüdyoya. Biz burada özgür yayıncılık yapıyoruz. Hayır efendim, giremeyeceksin. Ben tutuyorum, merak etmeyin. Oktay sen... Ben devam ediyorum, sen kapıyı. Tavşanın karnında yavru bulmuştu. Bağır, boş ver. Stüdyonuzda tavşan vardı. Yavru tavşan anne hasreti çekmedi. Kadın tavşana yakaladı. Kadının memeleri vardı. Hayır, o tip Burak Can anlayışı ile kadının memelerine dikkat çekmeyecek. Burada haber nerede? Gerçekler nerede? Tavşanlar. Yakalandı mı tavşan? Annesini özlemesin diyen tavşan yakalandı. Güzel. Sonuna kadar ne? Devam et. Hayır efendim, çıkmıyoruz stüdyodan. Yavrusunu besleyen tavşanın tek günahı yakalandı. Helal olsun be Oktay. Oh, yürü be. Dur be. Ya. Bundan sonra var ya, bir dakika, isterse dur, bir... ne yaparlarsa yapsınlar bana. Programın çıkışını mı yapalım? Programın çıkışını. Yan taraf ve yer zemini. Bahir, sen de yapmak ister misin? Abi ben artık ben mücadelemi sanırım. Bu sabah isyan bayrağını açtık. İstersen sen de. Özgür basına yapılan saldırılar nihayet amacına ulaştı. Biz burada mücadelemizin sonuna geldik. İstersen bence sen de objektif yelkomanı bu sabah dile getir. Hayır, bence ya ben kapıyı tutacağım. Bu sefer ben tutacağım kapıyı. Oktay bak, aynı benim yaptığım gibi. Cansiperhane bir şekilde. Tamam. Ölmek var, dönmek yok. Hadi. O zaman geliyor. Objektif yelkoman. Objektif yelkoman. Yelkoman. Yelkoman. Başladı sen. Doktorlarımız. Evet diye başladı. Evet. Evet. Doktorlarımız Doktor Zeviska. Doktor Magdalena. Yelkovan'a geç, Yelkovan'a. Toparla. Sessiz Yelkovan. Güzel oldu işte. Yani sessiz derken objektif anlamında. Doktorlarımız yakalandı. Hayır. Sen programı devam, ben kapıyı tutuyorum. Sessiz doktorlar. Bir saniye. Doktorlarımız. Bırak kapıyı. Bizim doktorlarımız. Gerekirse. Süremizin sonuna geliyoruz. Toparla Fahir. Toparla, zor tutuyorum. Doktorlarımıza. Kapıyı. Hizmetlerinden. Sessiz Yelkovan'ın sonuna geldik. Objektif Yelkovan. Objektif Yelkovan. Objektif Yelkovan. Objektif Yelkovan. Objektif Yelkovan. Yelkovan. Oh be. Ya bende var ya, üstümden bir daha kalktı ya. Yalnız Fahir, zor tuttum ha. Zor tut, kapıyı ama zor bana tuttum. Son anda değil, o, yani çok, çok iyi toparladın. Yani programın sonu muhteşem oldu bence. Bence de muhteşem oldu. Kaç yıldır radyoculuk yapıyorum. İlk defa kendimi bir işe yaramış hissediyorum ha. İlk defa. Şu yan taraf ve yer zeminini insanlara ulaştırma sırasında. Evet, belki bugün yayıncılık hayatım bitti. Belki bir daha bu stüdyoya sokulmayacağım ama beni insanlar Objektif Yelkovan ve neydi o? Yan taraf ve yer zemini gibi iki muhteşem köşenin yayına girmesi için canını feda etmiş birisi olarak, mesleğini, kariyerini feda etmiş birisi olarak hatırlayacak. Bu da bana yeter. Çok Art abiyle ben sana söyleyeyim. Senin yani bütün sülalene yeter. Tek eksiğimiz ne oldu biliyor musun Fahir? Kısa mesaj. Programımızda kısa mesaj yoktu. Kısa mesaj attırmadık. 89-90'a mı? Kaça gönderiyorduk? İşte onları ben bilmiyorum. 39-29'a. VO yazıp hayatın sesini aç deselerdim mesela. Mesela o bir eksik oldu. Yani eleştirelim, kendimizi eleştirelim. O da bizim hatamız oldu. Ama bakın, yani öyle bir şey ki bu radyoculuk, özgür radyoculuk. Bunu eleştirmek için de yine biz mikrofon başında olmamız gerekiyor. Yani çünkü başkaları artık öyle hayhoya dalmışlar, eğlencelik falan, bir şeyleri eleştirmek değil, yine bize düşüyor. Yarın sabah yine kendimizi yerden yere vurmak için belki de bu mikrofonların karşısında geçeceğiz, boykot edilmezsek. Hayır, gerçekten kovulacağız biliyorsun değil mi? Niye kovulalım ya? Ben artık zaten zirvede bırakmak istiyorum. Zirvedeyken. İşte onun için biraz daha yayın yapmamız lazım. Biraz, evet, hakikaten. O zaman tamam. Sonra ondan sonra yavaş yavaş ben sana söyleyeceğim geldiğimiz zaman. Yarın sabah 7 ile 10 arasında buluşmak için hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.